1 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Nederlandse kabinet roept op tot een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Demissionair minister Ollongren van Defensie zei in Nieuwsuur dat een gevechtspauze nodig is om een humanitaire catastrofe in Gaza te stoppen. Ze zegt dat Israël het recht heeft om zich te verdedigen en dat er begrip is voor het Israëlische voornemen om Hamas te vernietigen. De defensieminister benadrukt dat beide partijen zich wel aan het humanitaire oorlogsrecht moeten houden. Bij een internationale politieactie is in Parijs de vermoedelijke leider van de ransomware-bende Ragnar Locker opgepakt. Bij de actie werden ook meerdere servers in beslag genomen, waaronder 5 in Nederland. Een Nederlands politieteam werkte mee aan de actie door de werkwijze in kaart te brengen. De bende hackte systemen van meer dan 160 bedrijven en installeerde daar gijzelsoftware. Vervolgens eiste de bende los geld in ruil voor het ontgrendelen van de bestanden. Bij een steekpartij in de trein naar Meppel is vanavond een gewonde gevallen. Het slachtoffer zou volgens de politie met een mes zijn gestoken. In de trein werden 2 verdachten aangehouden. De steekpartij gebeurde tussen Zwolle en Meppel op het traject van Den Haag naar Groningen. Het slachtoffer kreeg op het station van Meppel eerste hulp. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht. De trein blijft voorlopig in Meppel stilstaan voor onderzoek. De overige reizigers moesten de trein verlaten. Max Verstappen start zondag bij de Grand Prix van de Verenigde Staten vanaf de 6e plaats. Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft bij de kwalificatie pole position veroverd. Verstappen reed wel de snelste tijd, maar die werd geschrapt omdat hij buiten de baan raakte. De kwalificatie werd een dag eerder gereden dan gebruikelijk, omdat komende dag in het teken staat van de 5e sprintrace van de Grand Prix. Het weer, vannacht klaart het op en is het 6 graden in het noorden tot 14 graden in het zuiden van het land. Komende dag is het wisselend bewolkt, met af en toe een bui, maar ook wat ruimte voor de zon. Het wordt dan zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Apro Tros. De 3 J's. Zit in de studio. Eventjes oefenen. Jeroen is met de bril. In één keer goed. Ja, Job is... Van de Wolven. Van de Wolven, zeker. De middelste. En Jonas zit op rechts van Job. Ja, luisteraar heeft nu echt zoiets van, ja, geen idee waar het naartoe gaat. Wolven en eten. Is een wolf te eten? Volgens mij niet, nee. Ja, tuurlijk is wolf te eten. Ja, alles toch? Je kan ieder beest kun je eten. Ja, maar we eten niet zoveel carnivoren, hè? Meestal eten we herbivoren. Waarom is dat eigenlijk? Ja, dat weet ik niet, maar uiteindelijk is het natuurlijk een efficiency ding ook. Het is makkelijker om een dier te eten wat gras eet dan om een dier te eten wat een ander dier te eten dan wat gras eet. Nou, volgens mij is het ook niet heel veilig, hoor. Oh. Nee. Als je carnivoren eet, dat kan wel links zijn inderdaad. Oh, dat klopt, ja. Die kunnen enge wormen en zo hebben, ja. Vink. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Mischa Blok. Ja, je bent voor of je bent tegen. Er is geen tussenweg als het gaat om de wolf. Job van der Plicht volgt het nieuws rondom de wolf. En sinds het dier is teruggekeerd in Nederland, doet hij dat. En hij maakte nu de podcast Verscheurd door de wolf over. En 2 mannen die urenlang praten over alles wat met eten te maken heeft. Echt tot in detail een croissant, een hamburger, olijfolie, bagels, schnitzel, honing, bonen kunnen bespreken. De bereiding, de smaak, de trends. Jeroen Doucet op zijn Frans. En Jonas Nouwe van de Wat Schaft de Podcast. Die zijn hier. Jeroen, Jonas en Job, fijn dat jullie er zijn. Ja, leuk dat we er zijn. Dankjewel, ja. Job, je bent binnenlandverslaggever bij nu.nl. Dat klopt. Je schrijft over boeren, over het stikstofprobleem. Ja. En dus over de wolf. Zeker. Wanneer ben je voor het eerst gaan schrijven over de wolf? Oeh, dat is een goeie. Ik denk dat dat was in 2018. Beetje tegelijk met dat de wolf Nederland binnenkwam en zich hier vestigde. Daar heb ik dus nooit bij stilgestaan, maar stom vond ik het eigenlijk van mezelf. Maar het komt dus door het neerhalen van de Berlijnse muur. Dat heeft een belangrijke rol gespeeld inderdaad, ja. Ja, ja, leg eens uit. Nou, wat ook een belangrijke rol heeft gespeeld is dat in heel Europa wolven meer beschermd werden. Dat is een jaar of 40 geleden is dat gebeurd. En 10 jaar daarna is het IJzeren Gordijn gevallen. Dat was altijd een barrière die wolven tegenhield. Die is weggevallen en daardoor konden ze naar het westen trekken. Wanneer besloot jij, ik ga hier een podcast van maken? Dat was eind 2022. Er was ruimte om een podcast te maken. Podcasts zijn nieuw voor nu.nl. We hebben 1 eerdere podcast gemaakt, Het Geheim van Mallorca. En er was ruimte om nog een podcast te maken. Wat werd het onderwerp? Nou, de wolf. Leek ons een enorm geschikt onderwerp. Ja, want wat vind je zo fascinerend aan de wolf? Ja, gewoon dat is zo on-Nederlands dat we zo'n groot roofdier in ons land hebben. Dat zijn we helemaal niet gewend. Dat zijn beelden die kennen we uit Afrika en die kennen we uit het diepe oosten van Europa. Nou, loopt hij ineens op onze eigen Veluwe. En het feit dat hij Nederland door tweeën deelt. Ja, dat, als journalist is dat natuurlijk, ja, is dat ook fascinerend om te zien hoe mensen, hoe heftig ze daarop reageren. Op een dier, dat is eigenlijk krankzinnig, maar het gebeurt wel. Want vertel eens wat we in jouw podcast horen. We volgen het verhaal van Tosca en van Haafden. Dat zijn twee wolven die op de Veluwe leefden. Dat is een beetje de rode draad. En daaromheen hoor je hele sterke voorstanders en hele sterke tegenstanders. En alles bij elkaar vormt dat dan het wolvendossier. En ik denk dat je aan het einde van de podcast, als je alle vijfde afleveringen hebt geluisterd, wel aardig een beeld kunt vormen. Ja, want Jeroen en Jonas, jullie hebben ook alle twee geluisterd naar deze podcast. Zeker. Jonas, ben je voor of tegen de wolf? Ik ben erg voor de wolf. Ja? Waarom? Ja. Nou, omdat ik vind dat het, dat is ook wel iets wat ik uit die podcast haalde. Je wist het wel een beetje, maar vooral dat het wildbeheer, dat er heel veel dieren worden afgeschoten, dat is dan minder mogelijk. En als je dan een van de boswachters, ik weet of ik het goed zeg, dat die vertelt dat er helemaal geen beesten meer worden afgeschoten, dat vond ik echt wel uniek. En dat vond ik ook leuk wat je zelf zegt, hè, die rode draad in het verhaal, dat je die wolven soort van volgt, dat vond ik echt heel erg leuk eraan. Dat je toch meer je gaat identificeren met waar ze lopen en hoe ze lopen. Maar ik ben erg voor. Jeroen? Ja, ik ben er nog niet uit. Ik heb nog niet alle afleveringen geluisterd. Ik heb er 3 geluisterd en ik vind het wel. Ik was eerst voor en nu hoor ik de andere kant. Denk ik, ja, daar zit toch ook wel wat in. 17 dode schapen op je terrein, 's ochtends. Ja. Ik denk dat je daar niet van opknapt. Maar ik vind het vooral, wat ik vooral heel interessant vind, is dat het zo goed die twee kanten laat zien. En dat je dat ook heel knap hebt gemaakt. Ik heb er echt met veel plezier naar geluisterd. Dat is goed om te horen. Ja. Een eerste fragment waarin we boswachter Frank Teunissen horen. En dan gaat het over de vraag: moeten we bang zijn dat de wolf mensen aanvalt? Een wolf ziet een mens niet als een prooidier. En dat komt natuurlijk door eeuwenlange overdracht van wolven op hun jongen. Die weten van dat dat gespeeld moet je helemaal bij uit de buurt blijven. Daar moeten we niet aan beginnen. Ja, maar ja. Dat herken ik wel. Ja, maar hoezo? Ja, kijk, die wolven trekken eenletten van 150, 200 kilo bruto aan de grond. In zijn eentje. Ja, dus wij zijn helemaal geen partij voor die wolf. Fragment uit Verscheurd door de wolf. Ja, vertel eens, Job. Die eerste wolf die in Nederland kwam, dat was Tosca. Weten we dat? Daar vraag je wat. Volgens mij was het Tosca inderdaad, ja. Of haar partner. En Tosca was in ieder geval een van de allereerste wolven die in Nederland kwam. Nee, ik zeg het verkeerd trouwens. Tosca was een nakomeling van de eerste wolven die in Nederland kwamen. En die kwamen uit Duitsland. En die vestigden zich op de Veluwe. En toen begon het hele spel, zeg maar. Ja, want in je podcast horen we dan ook dat een boswachter, die volgt dan Tosca, ja, via de camera. Ja. En die vindt dan ook een partner van Tosca. Een kleine spoiler. Tosca is aangereden. En die bleek op dat moment jonkies in haar buik te hebben. Oh, dat was het, maar ja, ze zijn niet geboren. Ja, er zit heel veel emotie in, hè, bij die boswachter. Ja. Dat vond ik een heel mooi onderdeel van die aflevering. Dat hij krijgt echt gevoel bij die wolf. Ja, hij keek daar zo lang naar uit. Hij vertelt ook, ik tientallen jaren zag je die wolf dichterbij komen en naar Nederland komen. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Dan ben je boswachter en dan heb je een gebied waarvan je weet dat het geschikt is voor de wolf. En dan komt hij, en dan ben je natuurlijk hartstikke blij als boswachter zijnde. Ja, dan loopt het zo af. Treurig voor hem. En je praat dus ook met mensen die boerderijen bijvoorbeeld hebben. Ja. En die bang zijn van, ja, die wolf die gaat mijn dieren aanvallen. Of mijn kinderen. Of mijzelf. Ja, dat is wel de angst die leeft in het oosten van het land. Ja, als je op de Veluwe en in Drenthe mensen spreekt, dan zijn ze echt bang dat hun kinderen, of misschien wel zijzelf inderdaad, aangevallen worden door de wolf. Kan je je misschien weinig bij voorstellen, maar als je met ze spreekt, ze zijn er echt bang voor en ze durven niet meer op de fiets in het donker door het bos te rijden. Wat ik wel benieuwd naar ben, een beetje als podcastmaker. Het lijkt me zo'n boswachter spreken, die is heel gepassioneerd. En daar kan je heel goed gesprek mee voeren. Maar de boeren, die zijn echt heel boos. Mm-hmm. Hoe is dat nou als journalist met een microfoon om daar naartoe te gaan, om dat een beetje goed op te nemen en daar een goed item uit te halen? Hoe heb je dat aangepakt? Nou, uiteindelijk gaat dat op dezelfde manier. Want ook de boeren zijn gepassioneerd. Pas misschien niet helemaal in jouw straatje, omdat jij net hebt gezegd dat je voorstander bent, nou, van de wolf. Nee, niet per se hoor. Ik begrijp ook heel goed dat de boeren hier heel veel last van hebben. Ja. Ik ben niet in het ene kamp, maar ik zou graag willen dat de wolf blijft. Dat is meer wat ik vind. Maar eigenlijk gaat zo'n gesprek op dezelfde manier. En dat zou lastiger worden, denk ik, als ik heel veel tegengas zou gaan geven. En als ik zou aangeven dat ik enorm voorstander ben van de wolf, wat niet per se zo is, ik sta in het midden van de discussie, dat is echt zo, dan wordt het een moeilijk gesprek. Maar als je mensen gewoon de ruimte geeft om hun verhaal te vertellen, want ze hebben echt een verhaal te vertellen, ja, dan wordt het niet ingewikkeld. Oké, dan wordt het niet bedreigend of heftig of dat soort dingen? Niet voor mij, nee. Ah, ja. Nee, zeker niet. En wat ook fascinerend is, er zit eigenlijk ook een soort van true crime in je podcast, hè? Ja. Want er wordt op een gegeven moment een wolf gevonden, dood, ja. Neergeschoten, waarvan nog steeds onduidelijk is wie heeft dat gedaan. Ja, daarvan is nog steeds de vraag wie dat gedaan heeft. Ik denk ook niet dat dat nog boven water gaat komen. Want wanneer is dat gebeurd? Oktober 21, toen lag er opeens een wolf aan de kant van de weg in Stroe. En dan denk je in eerste instantie dat hij is aangereden. Dat gebeurt vaker. Maar al snel bleek dat dat toch verdacht was. En hij was doodgeschoten. Ja. En dan komt er een politieonderzoek. Ja. Want het is gewoon strafbaar. Zeker. Ja, het is een beschermde diersoort. Ja, ja, je kan gewoon een paar jaar de gevangenis in. Ja, volgens mij 2 jaar of zo. 2 tot 6 jaar zoiets. Dat, ja, is best wel veel. Dat is best veel, ja. Ja. Hoe onderzoeken ze dan wie dat gedaan heeft? Dat is wel grappig. Dat gaat eigenlijk op exact dezelfde manier als dat er een mens vermoord zou worden. Kan je van alles van vinden, wordt ook van alles van gevonden. Maar ze gaan dus de sporen na die wolf heeft achtergelaten. In dit geval ging het om een wolf die 2 dagen daarvoor nog schapen had doodgebeten in Otterlo, een plaats in de buurt. Dat maakt het iets makkelijker, want dan weet je, oké, 2 dagen ervoor was die nog in leven. Maar daar moet je het wel mee doen, want er is geen telefoon, er is geen pinpas die gebruikt, dus je kan verder kan je niks zien, geen camerabeelden of zoiets. Dus er is hard aan gewerkt door de politie, maar uiteindelijk zonder resultaat. Jij gaat het ook niet oplossen? Ik heb een poging gewaagd, maar ik ga het niet oplossen, nee. Misschien is het nog wel aardig om even te luisteren naar hoe een schapenhouder, hoe die kan reageren op een wolf. Er is een fragment van Ellen van der Zweep. Ja. Een heel erg milde schapenhouder. Als je haar spreekt, dan is ze niet per se keihard tegenstander van de wolf. Blijkt niet per se uit deze tekst, maar dat wil ik er toch even bij gezegd hebben. En we hebben haar gesproken kort nadat haar schapen waren aangevallen. En dan merk je wat het met zo iemand doet. Ja, soms denk ik ook wel eens, denken jullie nou dat we dom zijn of zo? En stiekem heb ik wel eens gedacht, misschien moet de wolf een blond 7-jarig meisje van de Zuidas bijten. Of misschien in de buurt van Den Haag ergens. Misschien gebeurt er dan wel iets, hè? Maar hoe sta jij daarin dan? In wat zij zegt? Job, ja. Nou, dit is natuurlijk wel een vrij heftige uitspraak. Maar heeft ze een punt? Ja, dat vraag ik me ook af. Ik denk wel dat ze gelijk heeft. Ja, dit is een geluid wat je heel veel hoort op de Veluwe en in Drenthe. De wolvendiscussie staat ook wel misschien voor iets groters. De kloof die er is tussen stad en platteland. En mensen hebben echt het idee, ja, jullie willen die wolf. Mm. Wij hebben er last van. Maar moet je eens kijken wat er gebeurt als die in Den Haag of als die in Amsterdam is. Moet je eens kijken hoe er dan gereageerd wordt. Nou, dat hoor je hier net. Ja, maar ja, dat is natuurlijk not in my backyard principe. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Ja, toch? Ja, tuurlijk. Ja, ja zeker. Uiteindelijk als je in de Randstad woont, heb je er niet mee te maken. En dan vorm je misschien een heel ander oordeel dan wanneer die echt inderdaad in je achtertuin loopt. Je velt geen oordeel, hè? Je blijft heel erg Zwitserland in deze kwestie. Ja, maar dat vind ik ook wel knap aan je podcast. Dat viel me echt op. Is dat je, nou ja, je bent journalist, dat hoor je dan overduidelijk, maar dat je ook geen partij kiest. En dat je dus ook vragen durft te stellen die ik als luisteraar heb. Bijvoorbeeld aan een van de boeren, heb je geschoten? Wat best wel een moeilijke vraag lijkt om te stellen. Maar dat vind ik heel erg, dat maakt voor mij dat je wat er verteld wordt van de voor- en tegenstanders, dat gewoon, ja, tot je kan nemen, zonder dat je het gevoel hebt dat er een kant opgestuurd wordt. Ja, dat was ook wel mijn doel. En ik vind ook wel dat ik die rol als journalist heb. Maar gaandeweg het proces van die podcast, en je raakt in gesprek met schapenhouders die gewoon echt over de rooien zijn om wat ze is overkomen. Mm-hmm. Ja, dan krijg je ook wel echt in de gaten, oh, dit is wel echt een probleem voor hen. En het is niet één iemand, het zijn er niet twee. Het zijn er heel veel die daar last van hebben. Ja, we moeten hier iets mee. En wat weet ik ook niet, maar we moeten hier wel iets mee. Ja. Ben je dan zelf van mening veranderd in de loop van dat proces? Ja. Ja? Ja. Want jij zat in het, hoe is dat gebeurd? Nou, je wilde vragen, denk ik, je zat in het voorkamp. Zo zou ik het niet willen noemen, maar je maakt die podcast natuurlijk, of je schrijft over het onderwerp, omdat je, ja, wat ik net zei, die wolf die fascineerde me op een bepaalde manier. Dus misschien dat ik heel licht naar de voorkant schoof. En nu sta ik echt in het midden, omdat ik zoveel meer ben gaan inzien wat voor problemen het voor schaaphouders is. Ja, dat is echt. Ja. Ja, en gewoon puur fysiek natuurlijk. Gewoon 17 dode schapen helemaal uit elkaar getrokken op je erf zien liggen. Ja, want ze liggen niet. Ja, ze zijn dood, maar ze liggen inderdaad niet dood in het weiland. Hè. Dat is gewoon. Over the place. Zeker. Ja. Ja, overal stukken. En sommigen leven zelfs nog met de ingewanden eruit. Nou, ik zal je de details besparen, maar als je de beelden ziet, dan schrik je daar wel van. Ja. Ja. Ja. Heb je een wolf gezien ooit in het echt? Ik heb wel een wolf gezien in het echt. Ja? Niet in het wild. Eens hoe dat was? Je kan het laten horen, denk ik. Ja, dat ben ik. Nee, sorry. Oh, ben jij. We gooien er zo meteen in, Jonas. Dan, Dat is wel grappig, ja. Een laatste fragment waarin we horen Jos de Bruin. Die vangt in Duitsland net over de grens wolven op. Jij gaat bij hem langs om je op te laten sluiten in een kooi met een wolf. Waarom? Dit is exact hoe het gegaan is. Moeten we eerst luisteren? Ja, luister eerst maar. Die Kiba komt gewoon. Ik met die microfoon, blijf maar daar staan. Kiba, kom eens hier. Wat weet je hier? Eigenlijk komt hij altijd. Nou, valt die andere nummer lastig, die zwarte. Vind je het goed dat ik hier blijf staan, Jos? Kiba! Ik laat hem niet meer rust. Nee. Ook al weet ik dat al zoveel mensen in dit wolvenhok zijn geweest. En ook al weet ik dat wolven mensen niet aanvallen. Toch vind ik het best spannend om tussen drie wolven te staan. Als ik door het hek ben gelopen, komt Kiba, de grote witte wolf, als eerste op me af. Hij springt tegen me op en hij is ontzettend zwaar. Ik moet echt moeite doen om niet om te vallen. Maar hij springt dan meestal zo meteen tegen je omhoog. Oh, wauw. Dat bedoel ik, zie je, dan wil hij... Ja, wat wolven doen, het bekklikken is een begroeten, dan zegt hij hallo. En nou zit hij de microfoon... Ja, als hij daarin bijt, dan is het aardige topje op die microfoon weg. Ik ben niet zo groot en terwijl zijn voorpoten op mijn schouders staan, komt Kiba's kop boven mijn hoofd uit. Wolvenadem ruikt naar hondenadem. En ook de tong die mijn gezicht likt, voelt hetzelfde. Maar wat misschien wel de meeste indruk op me maakt, zijn de poten. De nagels voelen als klauwen. En ze krassen door mijn jas en broek heen over mijn huid. Dan komt ook de zwarte wolf met felle, gele ogen naar me toe. Hij veegt met zijn voorpoot over mijn been. Het is een begroeting, maar het voelt als een uithaal. Ik ben er klaar mee. En ik zeg tegen Jos dat ik het hok weer uit wil. We praten daar weer verder. Ja? Dat is toch wat veiliger. Nou. Ja, wat spannend. Want waarom wilde je dit? We waren daar. Het was niet een vooropgezet plan. We waren daar om gewoon Jos te vragen over hoe wolven zijn en of we er bang voor moeten zijn. Ja. En dan op een gegeven moment, dan ontstaat zoiets. Ja, dan ga ik ook niet terugkrabbelen. Achteraf denk je wel, oké. Maar je hebt natuurlijk wel gevraagd van tevoren, neem ik aan, van ja, hoe groot is de kans dat ik dit overleef? Ja, en daar was hij heel, heel relaxed over. En dit gaat gewoon goed komen. Ik heb wel nog gevraagd, moet ik nog op bepaalde dingen letten? Want ja, misschien mocht ik een bepaalde beweging niet maken of zo. Dat je dat pas achteraf hoort. Ja, precies. Nee hoor, was allemaal niet aan de hand. Ik kon er gewoon gaan staan en niks aan de hand. Ja, dat was wel spannend uiteindelijk. Ja, maar het is goed afgelopen. Ja, het deed me heel erg denken aan iemand die zo'n valse hond heeft en die zegt van ja, dat doet hij normaal nooit. Ja, ik zou dat toch echt doodeng vinden. Ja, maar wolven zijn nog wel een stukje enger. Ja. Ja. En ik wil mensen geen angst voor wolven aanpraten, want ik denk niet dat dat nodig is. Maar ik ben echt onder de indruk geraakt van hoe groot die beesten zijn. Maar omschrijf eens hoe groot dan? Want jij bent, hoe groot ben jij zelf? Iets langer dan 1,70 meter. En Kiba, dat was die witte wolf, ziet er een beetje uit als een schattige hond. Maar dat, nou goed, dat was die wel, maar dat bleek toch iets anders te zijn. Die komt dan naar je toe en als een begroeting springt hij zoals een hond tegen je op. En die poten die rusten echt op mijn schouders en... De kop van die wolf kwam boven mijn hoofd uit. Och. En ik stond gewoon. Dus staand is de wolf langer dan 1,75. Nou, dat is best wel groot. Maar dit waren dan tamme wolven? Nee, dit zijn wolven ja, met een krasje, zo noem ik het dan maar even. Wolven met soms wat gedragsproblemen. Laat ik dit goed uitleggen. Dat waren niet deze wolven. Oh. Hij heeft een stuk of 12 wolven en deze drie... Zijn het best, zeg maar. Daar kan je gewoon prima het hok in. Ja. Hij heeft ook wolven waar je echt niet het hok in mag. en waar Jos zelf ook al moeite mee heeft om het hok in te gaan. Dat zijn de wolven met de grootste gedragsproblemen. Ja, dit zijn wolven die zonder ouders zijn opgegroeid, uit een dierentuin komen, dat soort dingen. Oké, ja. Want je laat dus voorstanders horen, je laat tegenstanders horen. Met welke gedachte of met welk gevoel wil je dat luisteraars aan het eind van die reeks klaar zijn met je podcast? Nou, kijk, in de wolvendiscussie wordt er heel veel geroepen door mensen die er niks mee te maken hebben of die op een bepaalde afstand staan. In deze podcast wil ik de mensen laten horen die er echt dagelijks mee te maken hebben en die het echt raakt. Zodat je een goed beeld kan vormen. Oké, even alle schreeuwers aan de zijkant weg. Ik hoor nu de mensen die het echt raakt. Wat vind ik hiervan? Vind daar maar wat van. Maar niet van dat je zoiets hebt van, joh, deze maatregelen moeten genomen worden of Politiek Den Haag moet er iets mee. Nou, ik vind wel dat Politiek Den Haag er iets mee moet. Ik weet niet wat. Misschien een beetje flauw antwoord, maar ik weet het echt niet, omdat ik het echt een ingewikkelde kwestie vind. Mm. Maar ik vind wel dat Den Haag of de provincies te lang op hun handen zijn blijven zitten en het maar een beetje hebben aangekeken. Ik denk wel dat het tijd wordt voor iedereen. Daar heeft iedereen het meeste aan om nu actie te ondernemen. En misschien dat hoeft helemaal niet te betekenen dat je wolven af moet gaan schieten, want dat mag trouwens ook niet eens. Nee. Maar misschien moet je boeren wel meer gaan helpen bij het beschermen van hun vee. Dat zou één oplossing kunnen zijn. Misschien moet je nog meer voorlichting geven en met boeren in gesprek gaan. Ik vind dat de overheid te veel achterover leunt en het aankijkt. Jeroen en Jonas, jullie zijn alle twee ook werkzaam in de marketing. Hè? Van, is het ook niet een kwestie van die wolf anders marketen? Nou, ik zou niet zeggen dat de kwestie van de wolf anders marketen is. Ik denk dat dit overal gaat over hoe wij ons verhouden tot de natuur. En of we vinden dat die natuur dat we daar eens keuzes in moeten maken. En wat dat betreft is natuurlijk vond ik het heel interessant dat je die spanning voelt tussen zeg maar de havermelkelite en de omgekeerde vlaggen. Want dat is natuurlijk dat is eigenlijk waar het over gaat. En ik zie het wat dat betreft niet iets als wat eenvoudig op te lossen is met een marketingcampagne. Ik denk dat dit vooral gaat over die vraag, ja, hoe verhouden wij ons tot die natuur en hoe brengen we dat ten uitdrukking in het beleid? Dat is denk ik een veel fundamenteler en lastigere vraag. Dat is waarom ik er ook nog niet uit ben. Nee. Ja, ik zou wel zeggen, luister wel de podcast. Want ik vond het dus precies wat net werd gezegd, is dat je daarmee de voor- en tegenstanders ziet, maar ook de complexiteit van de problemen. Dat je daarbij een veel beter beeld vormt wat er moet gebeuren. En ook een beetje de onmogelijkheden die er zijn. Het is dus, wat jij zegt, niet mogelijk om hem af te schieten. Het mag niet. Maar dan komen er gewoon weer nieuwe. Want er zijn gewoon heel veel nog in Duitsland. Ja, stel dat het zou mogen, als je aan afschieten zou beginnen, dan moet je dat inderdaad in heel Nederland doen, in heel Duitsland. Misschien ook nogal in een deel van Polen. Want anders zit je over 10, 20 jaar weer met hetzelfde. Ja, klopt. Ja. Het is wel mooi. De wolf is eigenlijk kan symbool staan voor heel veel andere dingen. Ja, zeker. Ja, die kloof tussen stad en platteland. Hoe ga je met natuur om? Hoe ga je met buitenlanders om? Ja, zeker. Ook denk ik, ja. Ja, inderdaad. Ja. Muziek heb je meegenomen. Dodenrit van Dr. Anders P. ja, dat gaat goed gekozen. Ja, dat vond ik wel toepasselijk. Dat gaat over wolven. Is geschreven in een tijd dat ver voordat wolven terug in Nederland waren. Dus in die context moet je dat misschien ook wel even zien. Maar een lied over wolven met een knipoog. We rijden met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is een leeuw. We reizen met de kinderen, al zijn ze nog wat jong. Door het eindeloze woud, waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein. Waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leeuwen zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen halen zij ons in. Wat onvoordelig uit kan pakken voor een jong gezin. De donkere gedaanten zijn bijzonder vluchterbeen. Ze lopen op vier poten en ze kijken heel gemeen. Ze hebben grote tanden, dat is duidelijk te zien. Het zijn waarschijnlijk wolven en kwaadaarder bovendien.

als hij er niet is, waarom maak ik hem dan zelf niet? En dat komt een beetje voor mijn werk, maak ik al een podcast, in dit geval over media. Dus ik had de apparatuur, ik had mezelf dat editen aangeleerd. En toen dacht ik van, nou, er is één iemand die ik ken uit mijn vriendengroep, die net zo, of misschien wel meer met koken bezig is als ik. Dat is Jeroen. Maar goed, het is naast mijn werk. En ik dacht van, nou, ik vraag het niet, want ik heb het al druk genoeg. En toen zei mijn vrouw, nee, je moet het toch aan hem vragen. Hm. En toen waren we bij jullie eten thuis. En toen vroeg ik het en toen vond je het een goed idee. Ja, want ik luisterde veel podcasts, maar eigenlijk niet over eten of drinken. Want we vonden alles wat er werd gemaakt, vonden we waardeloos. Waarom was dat waardeloos? Wat misten jullie? We misten de diepgang. Het bleef heel erg op de vlakte. Het ging niet de diepgang in over... Wij vinden het interessant worden als we een slag dieper gaan over... ja, maar wat voor soort gehakt neem je dan? En hoe bereid je het dan? Wat voor soort meel? Wat voor soort deeg? En we vinden het overigens ook interessant om te weten wat het verhaal achter het verhaal is. We hebben net een aflevering gemaakt over rendang. Ja, en dan bellen we ook gewoon met de wereldwijde rendang-expert in Jakarta en vragen we hoe het nou precies zit. Dus wij willen graag die stap verder. En dat misten wij in wat er op dat moment was. Dat er werd wel over eten gepraat, maar zodra het de diepte inging, ging het weer naar de human interest kant. En wij wilden dieper en meer en dieper en meer. Ja, nou, en dat doen jullie heel goed. Want ik heb ook genoten van jullie aflevering over de croissant. Wie van jullie twee ging toen een croissant proberen te... perfect te bakken? Ja, Jeroen en zijn zoon. Ja. Omschrijf eens wat de perfecte croissant is. De perfecte croissant is een broodje, natuurlijk. Die is van buiten is die krokant. Heeft die licht verbrande puntjes. De buitenkant is zeg maar goudgeel met bruine banen eroverheen. Als je er van de zijkant tegenaan kijkt, dan zie je de laagjes van het bladerdeeg. En vervolgens als je hem openbreekt, dan trekt hij een beetje. Is hij een beetje elastisch. Zit er goudgele stukken deeg in die heel luchtig zijn, waar je de laagjes nog eens ziet, waar je de rijst in ziet en waar de geur van verse boter uitkomt. Dat is een perfecte croissant. Voor mij. Maar Jeroen, er zijn ontzettend veel mensen die een croissant bij de supermarkt kopen. Ja. Ik zelf ook af en toe. Mm-hmm. Hoe kijk je daarnaar dan? Nou, kijk, ook ik koop croissants bij de supermarkt. Ach, gelukkig. En nee, maar kijk, het feit dat je precies weet wat lekker is en wat je wil hebben, betekent niet dat je dat elke dag en alleen maar wil. Sterker nog, daar zou je heel moe en heel dik van worden. Dus dat is niet de bedoeling. Maar... dus ik koop ze ook bij de supermarkt en ik koop ze ook wel. Ik eet ze ook wel eens als ze niet zo goed zijn. Maar wat voor onze sport is om wel dan te vinden wat de perfecte is. En vervolgens, en hoe maak je die dan? Hoe ga je dat? Kan je dat zelf maken? Maar eet je dan wel met smaak als je er eentje eet uit de supermarkt? Of denk je daarna, het is omdat het moet? Nou, wat je krijgt natuurlijk... Je vraagt precies aan de goede. Ja. wat je krijgt natuurlijk als je veel eet, is dat je heel kritisch gaat worden op je calorieën. Omdat je gewoon, eigenlijk wil je... elke dag, de hele dag alleen maar eten. Mm. Dat is onverstandig, heb ik geleerd. door schade en schande, nee. En dus je bent wel selectief in, laat ik zeggen, wat je in je mond stopt. Maar een croissantje uit de supermarkt kan best een keer. En als dat toevallig voorbij komt. En die zijn trouwens best wel goed. Ja. Bij de supermarkt, ja. Het is veel beter dan bijvoorbeeld bij bakkers. Daar zijn ze vaak een stuk minder dan bij de supermarkt. Ja, maar de echte allerbeste die komen wel weer bij de bakkers vandaan. Ja. Want die krijg je ook thuis krijg je ze niet zo zoals de bakkers ze krijgen. En Jonas, hoe is jullie rolverdeling in de podcast? Nou, de rolverdeling die we hebben is een beetje een praktische. We nemen er een aantal tegelijkertijd op. En vaak hebben we de rolverdeling, we kiezen onderwerpen die we leuk vinden en waarvan we denken dat luisteraars het leuk vinden. En een van de twee is chef research. En gaat kookboeken lezen, belt met mensen. Het netwerk is wat groter geworden, dus je kan ook chefs vragen, dat soort dingen. En dan bereiden we daar eigenlijk het verhaal voor en dan nemen we het samen op. En het idee is een beetje dat je bij ons aan de keukentafel zit en dat wij aan elkaar vertellen over een onderwerp en dat je als luisteraar daarvan meegeniet. Dat is een beetje het idee. Joop, je hebt geluisterd. Wat vond je? Nou, ik heb de hamburgeraflevering geluisterd. Ja? En vooraf dacht ik, kan je een uur lang over een hamburger maken praten? Nou, het antwoord is volmondig ja, want volgens mij hadden jullie prima 2 of 3 uur erover kunnen praten. Zeker weten. Maar er bekroop mij ook wel een gevoel dat ik dacht, oei, ik haal mijn vlees altijd bij de supermarkt. Kan dat eigenlijk nog wel? Nou, die vraag is net een beetje beantwoord. Nog niet helemaal, want als het om vlees gaat, ben ik wel benieuwd hoe je daar dan naar kijkt. Nou, daar kan ik wel antwoord op geven. Kijk, het is natuurlijk wat wij zelf ook merken als je daarmee aan de slag gaat. Ik kocht het ook gewoon bij de supermarkt. Alleen als je er wat meer in gaat duiken en je gaat wat proberen dingen te proeven, dan merk je het smaakverschil heel erg. En als ik gewoon veel mensen op bezoek heb en de barbecue gaat aan en ik moet hamburgers maken, koop ik ze gewoon prima bij de supermarkt. Maar als ik weet dat er iemand komt eten of vrienden die daar heel erg van genieten, en als ik er zelf zin in heb, ja, dan kan ik het beter bij een goede slager kopen, dat ik weet wat voor vlees het is. En het is ook gewoon dan een stuk lekkerder. Maar je moet meer zien dat die normale hamburger niet viezer wordt. Maar er zijn gewoon nog dingen die nog een stuk lekkerder kunnen of nog een stuk beter kunnen. En ja, dat is precies. Voor een hobbykok zoals ik en Jeroen en heel veel van onze luisteraars, is dat gewoon, ja, leuk. Snap het, ja. Vind ik zelf dan. Ja. Dus het doel is eigenlijk van de podcast kennis delen. Maar ook er zit ook wel iets in van, joh, maak het ook zelf. Ja, nou kijk, wat ons echte doel is dat mensen meer en beter gaan koken. We vinden het vooral leuk als mensen er echt zelf mee aan de gang gaan. En daarin betere keuzes maken. En daarin is eigenlijk het credo, wat we vaak tegen elkaar zeggen, maar niet al te vaak tegen de luisteraars, is minder maar beter. Dus dat geldt voor vlees en dat geldt voor vet en dat geldt voor suiker. Alleen dat dragen we niet uit, want dat is vervelend en belerend. Maar bijvoorbeeld vlees uit de supermarkt is wel iets wat we proberen te vermijden. Omdat je wil wat minder vlees eten. Ja, en als je dan vlees eet, pak dan ook dat goede vlees. Dus, maar ons hogere doel is dat mensen zelf denken, oh ja, dat kan ik wel proberen. Rendang, oh, dat is misschien helemaal niet zo ingewikkeld. Dus dat we mensen daarin uitdagen. Ja. En het leuke is, dat doen ze ook. Dus dat maakt het ook wel heel bevredigend. Want dat posten ze dan en laten ze ons weten. Dus er wordt van alles gekookt. Je hebt ook gekookt. Ik heb even wat voor jullie gebakken. Ik heb gebakken. Je absolute specialiteit. Oh, je bent echt meestersklaar bakken maar. Nee, helemaal niet. Oh. Nee. De gevleugelde uitspraak is, kokers bakken niet en bakkers koken niet. En wij zijn eigenlijk allebei meer kokers. Maar ik dacht, het is nu beter om nu een hele pan rendang bij hen te komen, is weer zo wat. Ik vind bakkers typeer ik altijd meer als de mensen die heel erg op de cijfertjes en de... Toch? Ja. Pietluttige mensen een beetje. Wat het natuurlijk is bakken is een heel chemisch proces. Ja. En als je dat eenmaal erover inschuift, dan is het vanaf dat moment handen los. Je kan niet meer bijsturen. Nee, dus je kan niet improviseren ook. Dus je moet heel precies zijn. Je moet heel precies zijn, ja. Trommeltje? Ja, een trommeltje met daarin iets wat we hebben gemaakt van de aflevering appeltaart. Ja. Dat was niet 10 afleveringen geleden, toch? Nee. Het recept is van die aflevering. En het zijn appelflapjes. Ik geef het trommeltje even door. We gaan bij jou beginnen, Misha. Het zijn Baskische appeltaartjes. Oh, ze zijn mooi, zeg. En het is een bladerdeeg. Het is eigenlijk een soort bladerdeegbodempje waar een randje omheen zit. En daar middenin zit een puree van kweeperen met vanille. En daarbovenop liggen stukjes appel. En is dus ook helemaal in het seizoen. Vinden we ook belangrijk. Het is nu echt appel- en kweeperentijd. En dit is een heel lekker snel dingetje om te bakken. En ontzettend lekker om te eten. Maar ik ben vooral benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik maak even een foto van. Die zal ik dan even delen op de socials. Ja, dat doen wij altijd, hè. Phone eats first is het credo, ja. Dit is lekker. En niet zo moeilijk, toch? En dat wist jij wel, maar dit is lekker. Heel lekker. Nou ja, wij zeggen alle twee lekker. Dat is natuurlijk wat ik heel knap vind in jullie podcast. Jullie hebben zulke mooie taal om over eten te praten. En ik moest meteen denken aan Joël Broekaert. Die was ook de gast bij jullie een keertje. En met hem, ik heb hem ook wel eens geïnterviewd. En hij heeft het dan ook over de oomf. Ja. De oomf. Dat zijn bepaalde woorden die hij gebruikt. Echt puur voor om eten te beschrijven of om smaken te beschrijven. Ja, en hij is natuurlijk een journalist die schrijft. En heel vaak dan dat iets lekker is, wil je niet 100 keer vertellen of zeggen of opschrijven. En daar is hij heel erg mee bezig. Ik vind het heel leuk dat je dat zegt. Ik ben me daar eigenlijk helemaal niet zo bewust van. Maar het is meer dat wij er... ook doordat je die podcast maakt en veel dingen uitprobeert en kookt, dat je ook wel beter leert proeven en dat je beter een idee hebt en dat je processen beter begrijpt. En dat vind ik dus heel leuk van het maken ervan. Dat je daardoor dus steeds meer dingen begint door te krijgen met hoe het werkt. Ja. Even luisteren naar een fragment waarin we horen dat jullie met Joël Broekaert spreken. Restaurantrecensie schrijft hij. En hij spreekt over zijn vak en hij leest een deel van een recensie voor. Voor de rest is het huilen. Garnalenkroketjes met 1 garnaal erin, ongaar beslag rond de vis, bremzouten peperroomsaus, toegedekt onder een dik vel. Sperps worden geserveerd met 2/16. En dan moet je dus bij voorstellen 2 keer 1/16 stukjes uitgedroogde maïskolf. I kid you not. En de stukjes cassave kroephoek bij de kipsaté lijken gedoopt in epoxy. Ze zijn hard en weerkaatsen licht. Maar goed, hier heb je lang over nagedacht of kort over nagedacht om het zo op te schrijven? Nee, hier heb ik niet lang over. Nou, althans, ik heb natuurlijk geslepen en geveild. En nee, weet je wel. Dat hoor je wel. Ja, nee, dat is dat. Maar kijk, er zitten een aantal vernietigende tussen. Maar je zult zien, als je goed kijkt, dat zijn nooit een ondernemend stel of iets. Ja, ja, ja. Als ik een vernietigende... Dit is gewoon... Hier worden een aantal mensen stinkend rijk van... Van omdat concept. Omdat er 52 franchises van het concept zijn. Ja. En ze zijn gewoon troep aan het verkopen voor premium prijzen. Ja. En daar word ik gewoon zo... Daar word ik echt... Ik kan er nu weer pissig van. Ik word er gewoon pissig van. Het is hetzelfde met die dessertclub die ik ooit een keertje heb gedaan. Dat is ook zo. Die mensen waren er helemaal niet. Je zit in een enorme loods met de goedkoopste IKEA-shit. Een heel klein beetje opgesmukt. Er staan twee cateringkoks te beuken. Serieus, die gasten daar niks, geen slecht woord over. Ja. Er staan daar... Het uitzendpersoneel wat nog niet eens weet. Die gast weet meer over haar producten dan over de wijn die schenkt. En dit en dat. En dan vervolgens moet ik 200 zoveel euro aan het eind van de avond. En dan denk je, er zit dus iemand op zijn witte sky leren bank in zijn staakcaravan als zijn geld te tellen. Ja. God op hier, weet je wel. Dat kan ik echt niet tegen. Fragment uit Wat gaf de podcast? Oh, dat kent u ons concept? Wat je dan hoort in zo'n restaurant. Het is om te delen. Ja. Het is om te delen, ja. Vijf kleine gerechtjes. Och. Ja. Ja. Ben jij van het koken, Job? Ja, ik ben wel van het koken. Althans, ik kan meer dan alleen een ei bakken of koken. Mm-hmm. Wat is je signature dish? Ja, zover gaat het niet. Ik vind dat dan ook altijd wel een prestatie als ik gewoon een wereldgerecht van knor in elkaar weet te draaien. Oh, daar ligt de lat. Nou, ik denk dat ongeveer daar wel de lat ligt, ja. En toen ik ging luisteren, toen dacht ik wel... Volgens mij kan ik helemaal niet koken. Nou, maar dit kan je heel goed, hoor. Die hamburger, kijk, je hoeft natuurlijk niet je eigen broodje te maken en je eigen vlees te draaien. Maar als je gewoon goed gehakt koopt en je zorgt ervoor dat je een lekker broodje hebt, dan heb je echt een heel veel lekkere hamburger. En dat kan iedereen. Ik vond het wel een uitdaging. Ja. Ik dacht wel, ik ga dit wel een keer doen. Ja. En wat een tip van jullie al is die ik gekregen heb van jullie door te luisteren. De hamburger zwelt bij mij altijd op of bolt altijd op. Moet je dus met je vinger induwen. Dan gebeurt dat niet, wist ik niet. Voordat je een bak, maak je er een kuiltje in. Ja. Ja, ja. Ja, maar er zijn heel veel van dat soort hacks, en dat soort, laat ik zeggen, kleine inzichtjes, waardoor je heel veel beter kan koken zonder dat je meteen zelf croissants gaat staan maken en dat soort ingewikkelde dingen. Dat klopt, ja. Ja, leuk. En zelfs Chef Koks luisteren naar jullie podcast, hè? Ja, dat vind ik een van de allerleukste dingen. Sowieso is het... we zijn het als een hobby begonnen. En we doen het nog steeds als een hobby. Maar vooral dat we luisteraars hebben en dat mensen het ontdekken en het een fonds vinden en ons laten weten van, nou, ik heb jullie net ontdekt. Nou, vorige week kregen we weer zo'n mailtje en die gaat dan 100 afleveringen luisteren. Dat vind ik een van de tofste dingen. En wat er ook bij komt, ja, we hebben net een gesprek met Joël Broekhaart gehoord. Dus we hebben onderwerpen waar we het over hebben als de hamburger. Maar we hebben ook wel als interviews, zoals met Joris Bijlendijk. En daardoor wordt je netwerk heel groot. En er zijn mensen die in keuken staan die naar ons luisteren. En dan word ik altijd heel trots. Ja, want jullie hebben een keertje een chef-kok gehad die naar jullie toe kwam van, door jullie ben ik deze brood gaan bakken. Zuurdesembrood. Ik was eten in een restaurant in Harderwijk. En er kwam op een gegeven moment, dat vertel ik ook in de podcast, komt iemand uit de keuken die een patisserie doet. Zij komt aanlopen, een beetje verlegen. Word ik ook al een beetje verlegen. Denk, oh, oké. Okay. Want ze wisten wel dat ik van de podcast was. En die kwam vragen van, joh, wat vind je van het brood? En toen vertelde ze dat ze door de podcast zuurdesem is gaan maken. En dan heb je aan de ene kant misschien het idee, we kunnen alleen mensen, je moet alleen maar goed kunnen koken. Maar het is zelfs zo dat sterrenchefs geïnspireerd raken om daarmee aan de slag te gaan. En dat vind ik fantastisch. Ja, dat is een mooi compliment. Een fragment uit de 33e aflevering, waarin we horen dat we chili con carne, ja, al die tijd helemaal verkeerd hebben klaargemaakt. De versies die wij kennen, hè, met bonen, gehakt, groente, kruiden, die hele reut, vond ik eigenlijk meestal van die onsmakelijke jeugdherberg prak. Ja, je weet wat ik bedoel, hè? Met bruine bonen en... Pff, nee. Je kan er wel een beetje veel meer kruiden bij doen. Ja, maar... Kummel, komijn, dat soort dingen. Dat, Maar ik vond dat niks. En toen ben ik op een gegeven moment heb ik een goed recept ontdekt. En dat is precies wat ik zoek in een stoofpot. Namelijk lang gestoofd, goed pittig en dan met allerlei toppings die het fris houden. En bovendien heel complex van smaak. Heel veel lagen waarin de pepers zitten, maar ook koffie en zelfs chocolade. Chocola. Chocola. En het goede nieuws voor jou is, ja, ik had ik dat heb gezien. Een bordje meegenomen. Pak ja. erbij. Nou, ik zie een kom en daar zit in een bruine, ja, sorry Jeroen, bruin drap. Ja, ja. En daar denk ik vlees erbij. Ja. En daarbovenop liggen tomaatjes. Ik denk cheddarkaas, zure room, vermoed ik. En wat verse avocado. Ja, klopt. Dus ik ga beginnen met een hap te nemen. Neem een hap. En laat ons weten wat je ervan vindt. Je zei neem een hap. Ja. Dit is pittig. Hij is goed pittig, ja. Ja, valt wel mee eigenlijk. Maar oeh, nee, niet. Hij begint achter in mijn keel. Ja, mooi. Job, kreeg jij, toen je luisterde, kreeg je toen zin om zelf te gaan koken? Of kreeg je vooral zin om naar een restaurant te gaan? Of om bij deze mannen te gaan eten? Nou, laat ik eerst zeggen dat ik met grote ogen zat te luisteren toen ik hoorde dat er chocola in de chili con carne gaat. Zeker. Nou, hoe dat zit, dat moet je nog maar uitleggen. Maar ik denk, dit is toch wel echt next level voor mij. Dus ik krijg er niet per se zin van om te koken, maar om naar een restaurant te gaan inderdaad, ja. Ja. Ja, want is dat eigenlijk wel het doel van jullie podcast? Het doel of maakt het jullie niet uit eigenlijk? Wat wij het leukst vinden als mensen zelf gaan koken. En ja. ik denk dat er een aantal dingen zijn die wij doen die heel geavanceerd zijn. Maar die appeltaartjes die je net hebt gegeten, die kan je echt zo maken hoor. Dat is niet ingewikkeld. Dat is gewoon met bladerdeeg uit de supermarkt. Met een zakje Elstartjes van de Albert Heijn. En daar kan je iets heel lekkers mee maken. Dus ik denk wel dat het doel is dat mensen gaan koken, maar ook dat ze meer weten en gerichter gaan proeven. Maar er zijn ook mensen die gewoon alleen luisteren omdat het gewoon gezellig klinkt. En, ja. En dat mensen daar heel prettig bij in slaap vallen. Het is heel rustgevend. Ja. Ja, ik werd er heel rustig van. Nou, dat is heel fijn. Kijk, we hebben een van de dingen die we proberen is het heel positief te houden. Dus je kan ook heel erg veel negatief zijn, wat een beetje uit dat item kwam van Joël Broekhaart. Maar dat hadden we aan hem gevraagd om tegen zijn werk te zeggen van was er dan een wat slechtere. En het gewoon gezellig en rustig te houden. En kijk, wat Job net zei, van gaat er chocola in de chili con carne? Dat was voor mij dus ook een openbaring. Dat is de kern van dat gerecht, is dat er heel veel gedroogde pepers in gaan. Dat je eigenlijk alleen maar vlees stooft in een saus van gedroogde pepers. En dat geeft een heel ander soort gerecht wat je eigenlijk nog nooit gegeten hebt. Maar moeilijk is het niet. Het is gewoon een stoofgerecht maken. Alleen je moet ervoor zorgen dat je andere ingrediënten vindt. En we proberen ook altijd wel, we hebben een uitgebreide website waar het recept op staat, waar ook een link staat naar producten, zodat je ook makkelijker dat zelf kan doen. Want dat is natuurlijk het nadeel van een podcast. Je kan dat niet zien. Nee. En je moet toch een beetje gevoel hebben met wat je eet en hoe je het maakt. Het is wel echt een podcast die zich heel erg leent voor wat heel veel podcasts willen. Een community. Dus mensen die jullie volgen en waar jullie fysiek mee afspreken, die dingen kunnen proeven, waar jullie samen mee koken. Ja, die hebben we dus ook. Hè. We hebben de Brigade, heet dat. Daar zijn we eigenlijk in het tweede jaar mee begonnen. Dat zijn onze vaste luisteraars. En dat zijn mensen waar we die sowieso al heel veel reageerden via socials. En op een gegeven moment hebben we gezegd van nou, laten we daar nou eens een officieel netje omheen gooien. En dat heet dus de Brigade. Oh, leuk. En daarmee hebben we ook een Discord-server waar we onderling contact mee hebben. En daar gaat het niveau echt nog een slagje dieper qua nerdiness. maar dat is een hele leuke plek. Want daar als mensen bijvoorbeeld op stap gaan laatst iemand die zei ik ga skiën in onder Oostenrijks dorp. Kan ik daar normaal eten? En dan komen er tips van goede restaurants. Ja. Dus, maar zien jullie elkaar ook wel eens fysiek echt? Ja, soms. Wat je ziet is dat we hebben een paar keer dingen gedaan waar we een paar keer live opnames gedaan, waar dan mensen naartoe konden komen. Wat je wel ziet is dat de mensen die bij ons fanatiek koken überhaupt ontzettend drukke mensen zijn. Oh. Dus die zijn dan ook, dit zijn ook de mensen zeg maar die voorzitter zijn van de tennisvereniging en bovendien vrijwilligerswerk doen en voor mensen om de hoek koken. Ja. Dus je ziet vooral dat we ze online heel veel contact met elkaar hebben. En dat ze ook heel veel. Ze doen ook veel voor de podcast. Hè? Dus kookboekrecensies worden door de community geschreven. Mensen helpen elkaar met zuurdesemstarters. Dus daar zit echt, daar gebeurt van alles. Ja. Oh, er komt vast wel een keertje een brigadebaby. Dat is geen idee, maar misschien wel een brigade. Nou, er is een brigade frisdrank is er nu aan het komen. Ja. Iemand die is begonnen met zijn eigen frisdrank te maken. Nee, wat heel leuk daarin is, dat als die de keren dat ze wel bij elkaar zijn, en dat er hoor je dat wij weten het al wel een beetje, omdat we veel van hun reacties krijgen. Maar dat op een gegeven moment zei iemand tegen mij, ja, ik kan gewoon vertellen dat ik graag 3 ovens wil. Dat vindt niemand gek hier. Nee. En dat is een safe space. Ja. Ja. En Job, die kijkt nu heel erg verbaasd. Ja, waarom zou je 3 ovens willen? Precies. Nou, dat is best wel handig, hoor. Wat is jullie verschil in de keuken qua kookstijl? Ja, goeie vraag. Ja, niet heel erg verschillend. Ik denk dat Jeroen ietsje grondiger researched is. En Jeroen is ook iemand die thuis altijd kookt. Hm. Dus hij maakt altijd een weekmenu. Kookt elke dag voor zijn gezin, zowel het ontbijt als het avondeten. Mag ik 1 ding? Is dat ook wel eens een wereldgerecht of doe je dat niet? Nee, dat is nooit een wereldgerecht. Nee, de enige keer dat wij wereldgerecht hadden was toen wij een oppas hadden die zo slecht kon koken, dat ik op een gegeven moment zei, nou, ik ga gewoon wat pakjes en zakjes halen, want dit is, dit is niet meer te redden, zeg maar. Maar zo'n pakje wereldgerecht, als je 3 kruiden hebt, dan is het veel lekkerder. Ja, en net zo makkelijk. Ik weet het, ja. Ik onderbrak je, Jonas. Ja. Nee, en ik denk, ja, ik kook denk ik ietsje meer Aziatisch dan Jeroen. Ik heb een voorliefde voor de Japanse keuken. Koreaans vind ik heel erg leuk. En ik heb altijd wel dat ik soms een keuken wil begrijpen. Dan koop ik kookboeken en dan duik ik erin. En dan heb ik een soort fase. En ik zit een beetje in mijn Japan-fase nu. Ja. Mooi. Zijn er nog gerechten die jullie per se een keer willen maken of proberen, omdat jullie dat eigenlijk niet zo goed kunnen? Oh, genoeg. Ik moet nu gaan beginnen met een onderwerp. Dat is de Beef Wellington. Heb ik nog nooit gemaakt. Dus dat betekent dat ik de komende maand een paar keer Beef Wellington ga maken. En die gaat geheid een paar keer goed mislukken. Dat gaat ook best heel veel mis, hoor. Dat is niet dat we zo fantastisch kunnen koken. Maar ik vind het gewoon leuk om te doen. Ja, daar vertellen we ook over. Hè. Ook de fuck-ups, die hoor je gewoon. En dat maakt het natuurlijk ook benaderbaar. Dat mensen denken, oh ja, oké, het gaat niet altijd goed. Wat dat betreft is de croissant-aflevering is echt een aaneenschakeling van ellende. Ja. Muziek, Higher Love. Van Mel en Vintage Future. Waarom? Ja, de muziek van WhatsApp de podcast is gemaakt door Mel en Vintage Future. Daar zijn wij heel blij mee, omdat hij ontzettend goed, nou ja, die relaxte en positieve en prettige sfeer heeft weten te vangen. En we hebben dat Nico, de toetsenist van Mel en Vintage Future, gevraagd van, wil je voor ons muziek maken? En dat wilde die, dus wij zijn. En ja, dat past helemaal bij wie wij zijn en hoe de podcast is geworden. Sugar man, sugar man, what have you done to me? Like no other man, you knocked me off of my feet. A better man, where have you been so long? The way you touch me makes me feel. We don't need to fake it. You bring it. Higher Love, Melon Vintage Future. Het is de muziek die is meegenomen door Jonas en Jeroen van de podcast Wat Schaft de Podcast. En ook in de studio Job van der Plicht van de podcast Verscheurd door de Wolf. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. Het is tijd voor mijn eigen tip. Ja, en mijn tip is deze keer eigenlijk een tv-programma. Want sommige tv-programma's zijn gewoon een hele goede podcast. Zijn jullie ook wel luisteraars van, ik zie jou knikken, Job. Luister je wel een tv-programma als podcast? Nou, ik weet dat het gebeurt, maar... Op één... Het voorbeeld wat ik in mijn hoofd had was volgens mij Rondo van Ziggo, die doen dat. Ja, dat is een heel ander genre. Ik haak een beetje af. Vandaag Inside is ook een podcast. Dat is goed, Zomergasten waar, is ook een podcast. Ja. Zomergasten kan ik me voorstellen, maar Vandaag Inside zou ik gewoon niet aanzetten. Oh, nee, zou je gewoon sowieso niet luisteren? Nou, als we het over de wolf hebben en de tegenstellingen... dan heb je één kant van de tegenstelling, denk ik. Ja. Zeker, klopt. Ja. De Kist is zo'n tv-programma. Wat eigenlijk dus gewoon een hele goede podcast is... waarin Kiva Alouche met bekende Nederlanders praten over hun eigen sterfelijkheid. Het levert bijzondere gesprekken op waar je eigenlijk geen beeld bij nodig hebt. Een fragment uit zijn gesprek, de aflevering waarin hij praat met Bridget Maasland. Blijkbaar vind ik mezelf niet genoeg om voor te leven. Dus ik was heel blij dat ik zo'n klein hummeltje in mijn leven had, ja. Blijkbaar ben ik niet genoeg om voor te leven. Ja, dat heb ik blijkbaar wel eens, ja. Ik vind het een heel vrolijk programma. Jij? Ik ben echt blij dat ik ben gekomen. Ja? Ze dringt vrijwel elke avond uw huiskamer binnen. Ze is al een tijdje bekend en heeft een beetje de reputatie een kouwer te zijn. Maar wie weet smult er onder dat ijzige imago een vulkaan. Ik praat over leven en dood met presentatrice Bridget Maasland. Welkom. Hi. Die hakken. Ik durf helemaal geen geluid te maken. Welkom. Hi. Fijn dat je er bent. Ja, dank je. Hij komt gelijk binnen. Ja, wat komt gelijk binnen? Nou, zo'n. Je hebt er een leuk broodje van gemaakt, maar het is natuurlijk gewoon een kist. Ja. Ja. Ik ga je eerst even wat korte confronterende vragen stellen. Ja, tot zover een fragment van de podcast De Kist. Is het iets wat jullie zouden luisteren? Ja. Job, ja? Ik vind dit wel een interessant onderwerp, ja. Ja, ja. Hè? Ja. Dood, nou, ook als podcast, of zou je het dan toch liever willen zien? Nee, dan als podcast, ja. Ja. Ja. Ja, ik moet wel zeggen, het is misschien een beetje beroepsdeformatie... maar je hoort een enorme echo. Omdat het natuurlijk televisie is, dat valt op tv niet op. Maar als je het op je oor hebt, dan hoor je dat wel erg. Maar ik denk dat dit wel echt een goed voorbeeld is... van een programma wat gewoon prima als een gesprek te luisteren is. Jeroen? Thematiek spreekt me wel aan. Het zou erg van de gast afhangen. Oh ja. Job, jij blijft de wolf volgen. Ben je de enige echt wolfverslaggever in Nederland? Nee, in Nederland denk ik niet. Bij nu.nl wel. Maar ik denk wel dat ik de enige verslaggever ben... die er al zo lang mee bezig is en ook zo intensief mee bezig is. Ja. Ja. Nee, maar meteen vreemd. Maar gewoon van, ja, ik ben de enige en ik ben de beste. Dat sowieso, ja. Wolf, mijn job. Ja, precies. Zeker. Jonas en Jeroen, de volgende aflevering, waar gaat die over? Want jullie hebben nu net de 100ste gehad, hè? Ja, we hebben net de 100ste gehad over rendang. En de volgende is... Ravioli. Ravioli? Ja, daar is heel veel over te vertellen. En dat is niet zo moeilijk te maken, het kost alleen een beetje tijd. Ja, maar dat heb ik het idee dat dat met heel veel dingen is, ja, met koken. Het zijn vaak weekendprojecten, klopt. Maar ravioli is dat is echt een verrassend leuk onderwerp. Dat had ik van tevoren niet verwacht. Omdat het bijvoorbeeld ook heel erg goed te gebruiken is... als je bijvoorbeeld een stoofgerechtje over hebt... En je gooit het misschien weg of doet het in de vriezer. Maar daar kan je een vulling van maken en tussen het deeg doen... dan heb je een heerlijke ravioli. Oké. Ik zie Job zo denken van, ja, het is toch wel meer werk dan zo'n wereldgerecht. Ja, maar dan heb ik misschien een andere tip voor Job. Want we maken nog een andere podcast, Bestel ik aan altijd nog. En dat gaat over de makkelijke gerechten voor door de week. Kijk, ja. Dat is meer mijn podcast. Dat is de goede match. Dat is de goede match. Ja. Dankjewel, Job van de Plicht van de podcast Verscheurd door de Wolf. En Jeroen Doucet en Jonas Nouwen van de podcast Wat gaf de podcast. Fijn dat jullie mijn gasten waren. Dankjewel. Dankjewel. En mijn eigen luistertip was De Kist. Dus wil je eerder afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app. En heb jij nou een luistertip voor mij? Een podcast waar je laaiend enthousiast over bent? Laat het me dan weten. En dat kan via Instagram, @MishaBlok. NPO Radio 1.